Radia zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to środa, 27 dzień marca, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Dlaczego z pieniędzy przeznaczonych na Fundusz Sprawiedliwości kupiono system Pegasus? Między innymi o to posłowie Komisji Śledczej pytali Michała Wosia, byłego wiceministra sprawiedliwości. Władze MSWiA przekazały najnowsze ustalenia w sprawie głośnego wypadku śmigłowca Black Hawk. W Krakowie pożegnano Leszka Długosza, artystę przez wiele lat związanego z piwnicą pod Baranami. Przekazanie środków z Funduszu Sprawiedliwości dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego na zakup Pegasusa odbyło się zgodnie z przepisami, powiedział przed Sejmową Komisją do Spraw Pegasusa poseł Michał Woś. Ze słowami byłego wiceministra sprawiedliwości nie zgodził się senator i były prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski, który również złożył zeznania. Jak wyjaśnił kontrolerzy NIK-u w 2018 roku stwierdzili, że Michał Woś złamał dyscyplinę finansów publicznych. CBA w 2017 roku z Funduszu Sprawiedliwości otrzymało 25 milionów złotych. Za te pieniądze służby finalnie zakupiły Pegasusa. Michał Woś przypomniał, że w tym samym roku znowelizowano przepisy i rozszerzono cele, na jakie można przeznaczyć środki z tego funduszu. Ma służyć działaniom związanym z przeciwdziałaniem przestępczości, o czym doskonale wszyscy, którzy rozkręcali tą hucpę polityczną, wiedzą. Dlatego Michał Woś uznał, że środki przekazano legalnie. Jednak były prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski mówił wcześniej, że nie zmieniono wszystkich przepisów. Bo zmieniono przepisy dotyczące Funduszu Sprawiedliwości, ale nie zmieniono przepisów dotyczących Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jak dodał Kwiatkowski, służby mogły zakupić Pegasusa, ale powinny do tego wykorzystać inne źródło finansowania, na przykład własny fundusz operacyjny. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Znamy już pełne wyniki kontroli MSWiA w sprawie wypadku śmigłowca Black Hawk. Obecne władze resortu oświadczyły, że funkcjonariusze tuszowali incydent, zamiast go wyjaśnić. Jak poinformowano, pilot odpowiedzialny za zdarzenie otrzymał nagrody finansowe, ani został poddany postępowaniu dyscyplinarnemu. Szef MSWiA Marcin Kierwiński powiedział podczas konferencji prasowej, że gdyby nie zmiana władzy, nikt w Komendzie Głównej Policji nie zostałby ukarany. Powiem więcej. Wszyscy, którzy uczestniczyli w tym procesie, odeszliby nieniepokojeni na emeryturę. Nawet postępowanie szkodowe, które dotyczy wielkich pieniędzy, ponad 2,5 miliona złotych, bo tyle kosztuje naprawa tego Black Hawka, byłoby niezakończone. Marcin Kierwiński dodał, że złożono dwa nowe zawiadomienia do prokuratury w sprawie wypadku policyjnego śmigłowca. W Krakowie pożegnano Leszka Długosza. Poeta, pieśniarz, kompozytor i współtwórca słynnej Piwnicy pod Baranami został pochowany w Alei Zasłużonych, nowej części cmentarza Rakowickiego. Żegnali go fani, rodzina, przyjaciele i współpracownicy. Wybitny człowiek o niezwykłej inteligencji, elokwencji, pięknie władający językiem polskim. No to jeszcze znakomity człowiek, przyjaciel. Leszek Długosz, choć przyjechał do Krakowa z Lubelszczyzny, z Zaklikowa, był w pewnej mierze tak krakowski, jak krakowski jest Wawel, Kościół Mariacki czy Smog Wawelski. Mieszkał przy ulicy Brackiej, był współtwórcą legendarnej Piwnicy pod Baranami. Najbardziej właśnie lubiłam te jego artystyczne kreacje, kiedy sam był z fortepianem. Leszek Długosz zmarł w sobotę po długiej chorobie nowotworowej. Miał 82 lata. Na koniec tego serwisu sprawdzamy, co dalej z zakazem sprzedaży jednorazowych e-papierosów. Prace nad tym trwają w Ministerstwie Zdrowia. Ekspert dr Jerzy Gryglewicz z Uczelni Mazarskiego zwraca uwagę, że nawet Chiny i Indie, czyli kraje, które produkują jednorazowe papierosy, wprowadziły u siebie zakaz ich sprzedaży. Projekt polskiej ustawy w kwietniu ma być oddany do konsultacji społecznych. Coraz więcej krajów wprowadza zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów, podkreślił dr Jerzy Gryglewicz. E-papierosy jednorazowe są zakazywane praktycznie na całym świecie. Takie decyzje podjęła już Australia, Francja. Te działania muszą być zdecydowane, tak, żeby zapewnić przynajmniej zmniejszenie ryzyka tych wszystkich niebezpieczeń, które są związane z tym jednorazowymi papierosami. Gość Polskiego Radia zaznaczył, że nie znamy dokładnych skutków zażywania jednorazowych e-papierosów. To są związki chemiczne, które tak naprawdę ich szkodliwości do końca nie znamy. W Polsce w ostatnich latach bardzo wzrasta sprzedaż e-papierosów. Z roku na rok zwiększyła się ona ponad trzykrotnie. Barbara Góra, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

te dwa miejsca. To jest deska z kolei z kamienicy z Wrocławia. A to jest przedmiot, który znam z dzieciństwa. Szczelina do wrzucania listów z niemieckim napisem Briefe. Oryginalna z tych drzwi? Tak, jest oryginalna z tych drzwi. Myśmy musieli drzwi wymienić, bo one były w bardzo kiepskim stanie, więc chciałabym sobie to może właśnie na pamiątkę przywiercić do naszych drzwi. Nie po to, żeby nam listonosz rzucał listy, bo to już jest też niebezpieczne może, ale żeby po prostu zostawić taki charakter. Zostały szafki nocne, więc mogę pokazać. Co to tam przysposobienie to zgodnie ze słownikiem języka polskiego przyjęcie do rodziny niespokrewnionego biologicznie dziecka. Przysposobienie to także przygotowanie czegoś do używania, do wykonywania określonych zadań. Czy zatem możemy myśleć o przysposabianiu rzeczy i wyobrazić sobie wspólnotę krewnych, która obejmuje również przedmioty? O tym będzie ta opowieść. No i zostały nasze gazety. W kuchni tutaj mamy taką naszą ścianę i te puste miejsca to są miejsca na nasze gazety. W kuchni. Jak reagują goście? Mamy na przykład kolegę, który jest doktorem germanistyki i on jest absolutnie zauroczony za każdym razem, jak przychodzi, grozi nam, że nam je ukradnie. Myślę, że ci, którzy myślą sobie, że jest to dziwactwo, to po prostu milczą i tyle. Bo pewnie tacy też są. Dziwactwo? Być może. Zatem ja do dziwaków należę. Kilka lat temu kupiłam mieszkanie w przedwojennej kamienicy. W przynależnej do niego piwnicy znalazłam filiżankę. Jest z cienkiej, prawie przezroczystej porcelany ze złotym otokiem i sygnaturą Rosenthal Kronach Germany Victoria. Jest uszczerbiona, ale postanowiłam ją zatrzymać i postawiłam w witrynie. Kiedy więc dowiedziałam się o wernisażu wystawy Rzeczy przysposobione we Wrocławskim Muzeum Etnograficznym, szybko tam pobiegłam. Byłam ciekawa tych, którzy myślą podobnie jak ja. Proszę Państwa, w tym momencie mamy taki zwyczaj, nie? Także niech on również i teraz da o sobie znać, że to właśnie jest ten moment, kiedy mogę z ogromną radością, satysfakcją i też nieskrywanym powodem do dumy powiedzieć, że wystawa rzeczy przysposobionych, której że to kuratorkami są panie Marta Derejcz, Anna Kurpiel i Katarzyna Maniak, w tym momencie uznajemy za otwarte. Mamy tutaj jeszcze cały kosz rzeczy, które nie zmieściły się na wystawie, ponieważ miał być początkowo inaczej eksponowane. Więc jedna z kuratorek, zobaczyć, Marta Derejczyk, oprowadza mnie po wystawie. Jest. Nawet był tutaj na wystawie taki mój kolega i pokazał na ten stolik z rzeczami Błażeja i mówi, no tak, tak, ludzie wyrzucają, ale takich rzeczy nie, bo to jest ładne. Ja mówię, ale to właśnie zostało wyciągnięte ze śmietnika. No dobrze, więc będziemy to musieli szybciej oddać. To tylko pokaz specjalny. Obraz, który nasi zwiedzający czasami nazywają najprzyjemniejszym elementem wystawy. Rzeczywiście przyjemny, scena sielankowa. Przez wiele lat znajdował się na jednej ścianie w domu i dopiero na nasze życzenie został zdjęty. Przyznaję, że ja też miałam takie uczucie, jak zanieśliśmy ten obraz do samochodu, że może jednak robimy coś złego. Chociaż wykorzystajmy to, że możemy opowiedzieć o tej historii. Pokażę, oczywiście. Niezwykłą historię obrazu opowiada mi pani Teresa, obecna właścicielka. Idziemy po tych starych schodach, które też mają swoją duszę. ten obraz wisi teraz tutaj. Ten fotel jest specjalnie kupiony pod obraz. Tutaj mam stołeczek taki, co sobie nogi kładę. Że pani tu sobie siedzi w fotelu i na ten obraz zerka? No cały czas zerkam. Cały czas. Teraz na tym wernisażu dowiedziałam się, że ten obraz jest Kocha, artysty, malarza niemieckiego, który właśnie takie sielankowe obrazy malował. Człowiek patrzy na ten obraz i widzi to, co byśmy chcieli mieć. Oczywiście nie zawsze nam się to udaje w naszym życiu, ale chcielibyśmy, żeby takie coś było. No to choć popatrzymy na obraz i już nam lepiej. A tam kurki przecież dziobią. Pięknie poubierane dziewczyny młode. Tam kawaler jakiś przyszedł, nie wiadomo do której, ale do którejś. Mamusia oczywiście coś tam mówi, że tematyka tego obrazu to jest samo życie. I to takie życie sielankowe, nie takie byle jakie. No ale. Ale herbatkę mamy dobrą. Nie brzydzi się pan? Czego? To śmieci. No to właśnie zrobiłem rękawiczki, nie? Do kubłów na śmieci zaglądam razem z Błażejem, który ma niecodzienne hobby. Przegląda wyrzucane przedmioty w poszukiwaniu skarbów. Co dla jednych jest zbędne, dla niego stanowi wartość. Część ze swoich znalezisk udostępnił na wystawie. Liczę, że coś znajdziemy dzisiaj. Coś, co nas zaciekawi. A panią zadziwi. Na razie kiepsko. Na razie kiepsko, ale to musimy z wiatr śmietnikowy przejść. To jest ciekawa dzielnica, bo tu nie była zniszczona ta dzielnica po wojnie. I tutaj się osiedlali ludzie, zaraz jak tu przyjechali, bo były mieszkania, które miały drzwi, a domy, które miały dachy. Tutaj po prostu było najszybciej, najlepiej. I tutaj często zastali wszystko z całym wyposażeniem, póki ktoś inny nie wyszabrował. Tam będzie. Pan się tutaj jak u siebie porusza. Zna pan dokładnie te okolice? Tak. Chodzę tutaj czasem, więc znam te okolice. Zresztą ja lubię troszkę takim tajemniczym klimatem, to są same stare budynki, no nie same, ale w większości stare budynki często mają napisy niemieckie na tym tynku. Aha, rzeczywiście. Co tu przeczytamy? Niestety nie mogę tego czytać, co tu jest napisane. Tu mamy coś, jest is, d. Tu już nam prawie odpada. Tutaj ma pani proces odniemczania tych napisów. Zostały skute przez, nawet nie wiem kiedy, ale to chyba po wojnie raczej. Zostały skuwane. Tutaj jeszcze pod tynkiem coś zostało, a tutaj już zostały skute, żeby nie było widać. Bo się przebijały, bo jest niebieski, ładny, ładna farba. Czyli tutaj był jakiś sklep. Moi rodzice do Wrocławia przyjechali w 1946 roku. Tata dostał tą pracę właśnie w Pafawagu. Jak on dostał tą pracę, no to właśnie tutaj nas dokwaterowali do tego mieszkania z tymi Niemcami. Co mojej mamie naprawdę bardzo wielką radość zrobiło. A dlaczego? Bo moi rodzice zapoznali się w Niemczech. Byli obydwoje na robotach. No i zmajstrowali tam tą moją siostrę. No i przyjechali tutaj, pierw pojechali na wieś i to jeszcze ciekawostka, bo moja mama jest z Galicji, a mój tata koło Białej Podlaskiej. Żeby nie ta wojna, w życiu by się nie spotkali. Tacy Niemcy to powinni być nawet źli, że tutaj jakiś ludzie się dokwaterowują. Nic nie byli źli. Właśnie z tymi Niemcami moi rodzice się tak zaprzyjaźnili, że tutaj była taka sielanka, można powiedzieć. I nawet tak jak mama mi opowiadała, że tak płakała i moja mama, i tamta pani, jak się żegnali. Oni takie tobołki mieli, jakieś tam, nie wiem, parę walizek, ale no przecież to było, całe życie musieli spakować. I dlaczego ten obraz tutaj jest? Ten obraz jest duży. Przecież oni by nie mieli jak tego zabrać. I dlatego ten obraz tu został. I bardzo chcieli, żeby ten obraz tu był w tym domu, żeby nigdy nie wyszedł stąd. Także nigdy moi rodzice im przez głowę nie przeszło, żeby ten obraz gdzieś pozbyć się jego. Takie przywiązanie było, że wszystko można stąd wynieść, ale nie obraz. Nawet kiedyś się zastanawiałam, bo ileś lat temu miałam zamiar ten dom sprzedać. I rozmawiałam z moim rodzeństwem i powiedziałam im, że słuchajcie, nawet jak ja to sprzedam, to ten obraz zostawię ludziom. No bo jak ma tu być, no to niech będzie. Będą nowi właściciele, będą mieli obraz. Ale jestem do tej pory. Dzięki Panu Bogu. Widać, tak miało być. Czy rodzice mieli jakiś kontakt z tymi Niemcami? Nie. Tylko pamiętam, to już moja córka też była dorosła, jak przyjechał chyba ich syn tutaj. Z tej wizyty właściwie nie za bardzo pamiętam. Jedno, co mnie tak uderzyło, to później mówiłam nawet mojej mamie, bo stała przy drzwiach, że go nawet tu nie puściła i gadali sobie. I dla mnie to było okropne. Ja mówię, jak człowiek przyjechał, nawet nie zaprosić, herbaty jakiejś nie dać. No nie wiem, dla mnie to było takie dziwne. Wracam na wystawę, gdzie widzę, jak w eleganckich ramkach umieszczono stare, poniemieckie, lekko przybrudzone gazety. W ramkach możemy zobaczyć fragmenty gazet. Jeden fragment, jedną właściwie całą stronę gazety. Rzecz taka bardzo zwykła i też tak została wykorzystana jako jakieś wypełnienie szczeliny w stropie. I w takim stropie została znaleziona przez dzisiejszych mieszkańców Wrocławia, którzy kupili sobie mieszkanie w starym budynku i po prostu zaczęli remont. I to nie jest nic niezwykłego, natomiast ciekawą rzeczą jest to, co zrobili ci ludzie z tymi fragmentami gazet, a mianowicie pięknie je oprawili i powiesili te gazety nad stołem, przy którym z całą rodziną spożywają posiłki. Pani Magda ma nadzieję, że gazeta nie została wetknięta w strop w tak prozaicznym celu, jak wypełnienie szczeliny. Ja chcę sobie tak myśleć, że może włożyli ją jako taką kapsułę czasu trochę, bo ta gazeta jest taka stara, poniemiecka, z lat, z dokładnie 28 roku. No i faktycznie potem znaleźliśmy mapy, że ten dom już stał pod koniec lat 20. Dla mnie ta historia tego domu i wszystkie te przedmioty, które gdzieś po tym Niemcu, który tutaj mieszkał, były ważne, no to dla nas było oczywiste, że dla mnie było oczywiste, że my to zostawiamy. Oprawiliśmy te gazety, które są brudne i w ogóle nie rozumiemy, co tam jest napisane, bo to jest właśnie ten stary niemiecki, ale wiszą u nas w kuchni jako taka może przypominajka trochę, że tutaj ktoś inny mieszkał. A ile jest w takich znaleziskach rzeczy przedwojennych, po Niemcach? Rzeczy przedwojenne stawiają się rzadko, bo tego mało już jest. I można powiedzieć, że to jest rzeczy typowo po niemieckich, to znaczy przedmioty codziennego użytku, sztuczce na przykład, jakieś puszki z niemieckimi nazwami, czasem z przedwojennego Wrocławia, ewentualnie jakieś ozdoby, jak porcelana, talerze i tak dalej, którzy ludzie tu zastali przyjeżdżając i to użytkowali, bo nie mieli albo uznali, że to się przyda. Oczywiście są piękne nowe meble, ale jeśli ja mogę mieć mebel, który był po kimś, miał jakąś historię, jakiś charakter, jakiegoś właściciela, czyli coś się z nim działo, to ja gdzieś lubię się tym otoczyć. Nawet jeżeli ten poprzedni właściciel to Niemiec? Był, ale był też człowiekiem. Wojna jest takim czasem, kiedy tyle wiemy o nas, ile nas sprawdzono. Ja z własnej historii jakby domu, mamy takie historie, że mamy dobrego Niemca, który uratował moją babcię przed wywózką na roboty do Niemiec. Mamy złego Polaka, który jako jej kolega dał znać Niemcom, że jest młoda dziewczyna w domu i może być wywieziona. Niemcy wywołali tą wojnę i potem Rosjanie wywołali tą wojnę i zrobili bardzo dużo złego. I o tym jako o historii my powinniśmy pamiętać. Oni i tak mają to obciążenie w sobie. Żyją ludzie, których dziadkowie byli w SS, czy pradziadkowie. Bo oni mają się z czym jakby sami mierzyć. No a jesteśmy 80 lat później. Ja bardziej myślę sobie, że ci ludzie, którzy tu byli, którzy tą kasetę włożyli do tego stropu, że to byli ludzie, którzy musieli stąd wyjechać. Że oni też tego nie chcieli, to był ich dom. Sobie myślę czasami, że ktoś by mi dał 20 minut, tak jak mojej babci dał, kiedy wyjeżdżali na Syberię, żeby wziąć rzeczy i wyjechać, to jakie to jest obezwładniające, że musisz opuścić dom i pojechać w nieznane. I dlatego ta kaseta wisi w głównym centrum mojej kuchni i przypomina mi o tym. Na wystawie są też pokazywane trzy albumy z pocztówkami. Po jednej stronie kwiaty, sceny miłosne i architektura. A po drugiej drobne, niezwykle staranne pismo. To jest niesamowita kolekcja. Kolekcja pocztówek, na której znajduje się korespondencja rodziny Mańków z Breslau. Ale my tutaj pokazujemy te pocztówki nie tylko, aby pokazać historię tej rodziny, która jeszcze nie jest do końca rozszyfrowana, ale przede wszystkim, aby pokazać historię pani Lidii, mieszkanki Wrocławia, która zaopiekowała się tą całą kolekcją i aby podjąć taką refleksję na temat sprawczości przedmiotów. Tak było dokładnie w przypadku pocztówek pani Lidii, które znajdowały się w domu jej mamy już od jej dzieciństwa. Część pocztówek była w kartonie na strychu, część gdzieś tam znajdowała się w mieszkaniu i pani Lidia opowiadała, że jako dziecko najbardziej interesowały ją te z kwiatkami, później się interesowała tymi romantycznymi, kiedy już dorastała, później poszła do szkoły plastycznej, to zainteresowała się tymi z architekturą i właściwie później przez wiele lat zapomniała, że te pocztówki w ogóle są. One w ogóle nie budziły jej zainteresowania, że tam jest z tyłu coś napisane. I dopiero kiedy porządkowała rzeczy po mamie, zaczęła czytać te pocztówki. Ona też nie posługuje się językiem niemieckim, więc najpierw adresy, imiona, nazwiska, zauważyła, że tu się powtarzają cały czas te same imiona. I to ją zaintrygowało, że pojawia się tutaj Kurt Mańka, pojawia się Frida, pojawia się Marta, która była siostrą Kurta. Ona zaczęła z tego składać całą ich historię, oczywiście z pomocą różnych osób. Tu jest chyba 270 pocztówek, a przetłumaczonych jest chyba około 80. Ale już pani Lidia na tej podstawie wie, co robili członkowie rodziny, gdzie się kiedy znajdowali i ona opowiada o nich jako swojej własnej rodzinie. I co ciekawe, cały czas poszukuje też spadkobierców, żeby kiedyś im docelowo oddać. Będzie to o tyle trudne, że chyba właśnie akurat ta dwójka głównych bohaterów nie miała dzieci. Kartki są od roku 1911 do 1941. Pani Lidia pokazuje mi pamiątki po rodzinie Mańków. To jest kamienica we Wrocławiu, w której mieszkali. Klatka schodowa. No to jest ich ślubne zdjęcie. Drąży po całej Europie. No i próbuje po prostu dotrzeć. Długo się zastanawiałam, jak to. Wyprowadzili się, wyjechali i jak mogli zostawić swoje zdjęcia ślubne, korespondencję taką właśnie tą romantyczną, że czemu oni tego nie chcieli? No oczywiście nie wiedziałam, że nie mogli jej przewozić większych bagaży, także niestety nic nie wzięli. Może myśleli, że wrócą. Zrobili nam teraz strefę płatnego parkowania. No bo to jednak centrum miasta. Tak, już jesteśmy coraz bardziej w centrum. Centrum do nas sięga. To zapraszam. Kuratorka Marta Derejczyk zdecydowała się pokazać na wystawie przedmiot bardzo osobisty. Podarowany jej przez babcię przycisk do papieru z zatopionym w szkle zdjęciem małej dziewczynki. Zapewne zostawiony przez poprzednich mieszkańców. Jeszcze przedwojenny dzwonek. Cały czas działa. Dla mnie jako dziecka, które się wychowywało w latach 90. głównie, 80. 90. Niemiec kojarzył się wyłącznie z agresorem, o którym się uczyłam w szkole. I dlatego mi się nie mogło zmieścić w głowie, że to mogła być jakaś dziewczynka. Ja pamiętam, że żeby mi się to mogło ułożyć w logiczną całość, to sobie tłumaczyłam, że może ona nie jest w takim razie Niemką, skoro ona jest dzieckiem. No bo przecież niemożliwe, że ona była zła. Pamięta pani, gdzie ten przycisk stał? Gdzie babcia trzymała ten przedmiot? Gdzieś w okolicach telewizora chyba. Na pewno to było w tak zwanym pokoju stołowym, więc w takiej przestrzeni bardziej reprezentacyjnej. I to chyba po prostu pełniło funkcję dekoracyjnego bibelotu. To jest bardzo mała dziewczynka, kilkuletnia na tej fotografii. Więc jeżeli to było na przykład zdjęcie robione tuż przed wojną, no to jest prawdopodobieństwo, że ta osoba jeszcze żyje. Dokładnie o tym samym ostatnio myślałam, że też próbowałam sobie to policzyć i tak myślałam, że jest szansa, że ona by jeszcze mogła być wśród nas. Byłaby pani skłonna zwrócić ten przycisk? Bez żadnego problemu. Ja mam jeszcze inne pamiątki po babci, to nie jest jakaś jedyna rzecz najcenniejsza. Dla mnie to jest ciekawe, ja to lubię, ale myślę, że znaczenie tego przedmiotu dla tej osoby mogłoby być zupełnie, zupełnie inne i nie miałabym żadnego problemu, żeby zwrócić. Nawet bym się cieszyła, jeśli by trafił właśnie w ręce tej osoby. Czy oprócz tego przycisku do papieru coś jeszcze zostało po poprzednich mieszkańcach? Zostały jakieś pojedyncze meble. Chyba to się wszystko bardzo wymieszało z takimi rzeczami, które przyszły tam później po wojnie. Właściwie też ciekawe, dlaczego akurat ten przycisk się zachował. Ja na pewno się bardzo nim interesowałam, więc po prostu moja babcia w pewnym momencie mi go podarowała. Czy pani rodzina, czy ktoś kiedykolwiek może taką myśl miał albo podjął próbę odnalezienia tej dziewczynki albo jej rodziny? Nikt nie miał takiego pomysłu, ale przyznaję, że tak jak kiedyś mi to w ogóle nie chodziło po głowie, to dzisiaj czasami zdarza mi się myśleć, że chciałabym jednak odszukać właśnie historii ludzi, którzy mieszkali na przykład w domu moich dziadków. No i ciekawe, czemu to jest dla mnie w ogóle ważne? Czy to jest tylko ciekawość, czy to jest coś więcej, że uważamy, że to ma jakiś związek jednak z nami? To jest dom, to jest przestrzeń taka bardzo prywatna, która kiedyś była czyjąś przestrzenią bardzo prywatną. Ktoś jadł w naszej kuchni, ktoś spał w naszej sypialni, ktoś używał naszych klamek. I chcielibyśmy może wiedzieć, kim był ten człowiek. Na tyle po prostu się już w to jakby zaangażowałam, że czuję jakąś bliskość. Nawet. Jak reagują pani znajomi? No, że pani szuka, że pani poświęca czas? Niektórzy byli oburzeni, że ja w to wchodzę, a niektórzy mi pomagali tłumaczyć. Na przykład moja bliska koleżanka twierdziła, że nie mam prawa grzebać w czyjejś korespondencji prywatnej. Ja mówię, że to już jest ponad 100 lat, to już jest po prostu historia. 3 miesiące miałam takiej przerwy, skoro mnie tak powstrzymali. I dostałam list z Poznania z wiadomością, że tam jakieś biuro się przeprowadza i nowy adres mi podali. I co się okazało? Że obecny adres tego biura to była kamienica w Poznaniu, w której mieszkała Frida. No i sobie pomyślałam, oj, chyba Frida mi przesyła informacje, szukaj dalej, szukaj dalej. No i zaczęłam z powrotem zajmować się poszukiwaniem tej rodziny. Ale jeżeli pani tych ludzi znajdzie, i pani im to odda. To znaczy ja być może, znaczy się, wydaje mi się nawet, że jeżeli byłoby, mogę im przekazać formę zeskanowaną, część, a część po prostu oryginałów, no też się nie wyobrażam, żeby to wszystko oddać. Część bym zostawiła. Jak pani reaguje na te fascynacje mamy tą korespondencją? Bardziej estetycznie chyba rozumiem tą fascynację słowem pisanym, no i tym przekazem emocjonalnym, że to można po prostu się zaangażować, ale z drugiej strony no trochę też mam czasem wrażenie, że mama przesadza. Mama powiedziała przesadza, tak? Tak? Użyła takiego słowa. Pani się z tym zgadza? Chyba tak. To znaczy przeszłość jest fascynująca też, ale no, my jesteśmy tu i teraz, prawda? Więc mamy trochę brakuje w innych aspektach, uważam. Emocjonalnie ja mam tutaj problem z tym, bo to jednak jest niemiecka korespondencja i ja nie umiałabym się chyba tak odnaleźć w tych tak uczuciowo. W sensie, że jednak nie wiem do końca, jak ten Kurt Meinke, co on robił w życiu. No to jest trudne, to jest historia. To jest takie, aż ciarki mi teraz przeszły. Jest prawie 80 lat po wojnie, a przysposobione wciąż wywołują emocje. Kartka od Kurta. Zapewniam cię jeszcze raz, że tylko ciebie kocham i nigdy nie zmieniłem i nie zmienię swojej drogi. Pozdrawiam cię serdecznie, moja jedyna i najdroższa, i całuję powielekroć gorąco. Twój kochający Kurt. PS. Nie zapomnij, proszę, wysłać mi rozmiar twojego palca. Moi kochani, przybyłem znowu do Flensburga. Kurt stacjonował w marynarce. Pewnie już otrzymaliście moją kartkę z Kiloni. Tym razem przynajmniej tak się złożyło, że mogłem zejść na ląd. Nie byłem na lądzie już od 3 tygodni. 1917. Czyli pierwsza wojna. Tak. Kurt pływał na okręcie jako palacz. To jest też 17 rok. Kochany Kurcie, nadszedł czas, żeby dać o sobie znak życia. Niestety nasz przyjaciel Max w czasie walk w dniu 21 lipca został zasypany i poległ. Nie będę tego czytała. No, serce boli też. Z jednej strony w stosunku do siebie okazują tyle uczuć, że to jest takie miłe, no a z drugiej strony to, co nam historia i polityka przekazała. Jeżeli wchodzą wojenne te sytuacje, to jest ciężko. Najłatwiej to jest po prostu od razu skwitować i ludzi przekreślić. No a z drugiej strony też mają swoje pozytywne oblicze rodzinne. I w pewnych sytuacjach wolę to obejść. Nie chcę po prostu rozstrzygać, no bo to boli. W ramach ciekawostki tutaj znalazłem przedwojenny odkurzacz, który dzisiaj działa, do dzisiaj odkurza. Wystarczy go podłączyć do prądu. Na przykład tu w tych śmietnikach jakieś 2,5 roku temu znalazłem taki pas, nie wiem, z II wojny światowej, należący do członków NSDAP, tak zwana koalicyjka. To jest jakby historia. Historia, która była. Historia tych mieszkańców. Historia nie jest czarno-biała. Jedni byli źli, drudzy byli dobrzy, ale jakby zmienianie historii, zamazywanie jej przez to, że zniszczone jakieś świadectwo tego, co było, no to to do niczego nie prowadzi, bo nas to niczego nie uczy. To są świadkowie jakiejś minionej epoki. Te przedmioty? Tak, te przedmioty. Tutaj właśnie mamy nasz ogród, który staraliśmy się też zachować. To znaczy zachować najwięcej tych starych drzew, które, wszystkie, które mogliśmy, to zachowaliśmy. Zachowaliśmy między innymi śliwki. I nasz sąsiad Robert tutaj z dołu opowiada nam, że to są śliwki, które są po niemieckie, które są już teraz takie samosiejki, one się po prostu tutaj wysiewają. On też takie gdzieś miewa, no niektórzy je wyrywają, ale my je żeśmy zostawili i teraz już dają pierwsze owoce i są przepyszne. Też to jest po niemiecka nasza pamiątka, powiedzmy te żywe śliwki. Gdyby pewnego dnia ktoś zadzwonił i powiedział, że jest potomkiem ludzi, którzy tu mieszkali. To byłoby wspaniałe. Czekam na to. Bardzo bym chciała im pokazać, że ja to miejsce szanuję. Że jakby jestem nową opiekunką tego ich miejsca. Był to reportaż Magdaleny Skawińskiej pod tytułem Przysposobienie. A my dotarliśmy do końca dzisiejszej audycji. Olga Szućko i Łukasz Szwed. Kłaniamy się Państwu. Już was swoje szpony dopadł szmal.